W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Auto wjechało pod szynowóz na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, jedna trafiła do szpitala. Szefowa Komisji Europejskiej ostrzega przed wzrostem migracji w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W nocy polskiego czasu w Los Angeles 98. gala rozdania Oscarów. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Ogorzelice na Mazowszu. Kierowca BMW wjechał pod szynobus. Trafił do szpitala, pasażerka auta mimo reanimacji zmarła. Maszynista i kierowca byli trzeźwi, mówi rzeczniczka Komendy Policji w Płocku Monika Jakubowska. Kierowujący pojazdem w wyniku poniesionych obrażeń trafił do szpitala. Szynobusem podróżowało łącznie 9 osób, w tym 6 pasażerów. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Szefowa Komisji Europejskiej ostrzega przed wzrostem migracji w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W 7-stronnicowym liście do szefów rządów i głów państw Unii Europejskiej Ursula von der Leyen zauważyła, że w związku z przedłużającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie Unia będzie musiała zachować wysoką czujność i zapewnić niezbędny poziom gotowości na wszelkie przyszłe wyzwania. Dodała, że już doszło do wewnętrznego przesiedlenia milionów ludzi, zwłaszcza w Iranie i Libanie, i chociaż wojna nie przełożyła się jeszcze na wzrost napływów migracyjnych w kierunku Unii, to szybko może się to zmienić. Przyszłość pozostaje niejasna i wymaga pełnej mobilizacji wszystkich dostępnych nam narzędzi dyplomacji migracyjnej. Konieczne jest zatem, byśmy współpracowali z krajami regionu, takimi jak Turcja, Liban i Pakistan, napisała von der Leyen. Premier Izraela żartobliwie odpowiada na doniesienia o swojej śmierci. Fala dezinformacji w internecie Benjamin Netanyahu komentuje stwierdzeniem, że na śmierć kocha swój naród i kawę. Na nagraniu umieszczonym na oficjalnym profilu premiera Izraela w mediach społecznościowych widać Benjamina Netanyahu kupującego kawę. Autor nagrania pyta premiera o opinię na temat plotek o jego śmierci. Na śmierć kocham kawę i swój naród, odpowiada Netanyahu, używając po hebrajsku sformułowania maksymalnie wartościującego miłość. Kancelaria premiera Izraela ostrzega przed dezinformacją. Przygotowujemy teraz rzeczy, o których nie mogę jeszcze mówić, ale to będą potężne uderzenia w Iran i Liban. Szef izraelskich władz odniósł się też do kontrowersji dotyczących powrotu instytucji samorządowych Izraela do normalnego funkcjonowania. Tak chciała część wojskowych. Netanyahu dodał, że mieszkańcy Izraela powinni słuchać się wojska, władz samorządowych i być zawsze blisko schronów. Źródłem dezinformacji była zaś irańska agencja informacyjna. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Już trwa odliczanie do 98. gali rozdania Oscarów. W tym roku do historii przejdzie amerykańska produkcja Grzesznicy, która uzyskała aż 16 nominacji. Do tej pory żaden film nie był nominowany w tylu kategoriach. Oscary to także wyróżnienia za filmową muzykę. Spośród 16 nominacji Grzesznicy otrzymali 3 w oscarowych nominacjach muzycznych. To wyróżnienia za najlepszą muzykę oryginalną, najlepszy dźwięk oraz najlepszą piosenkę. Utwór pochodzący z tego filmu podczas tegorocznej gali zostanie zaprezentowany na żywo, podkreśla krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Schmelter. Dla mnie absolutnym faworytem jest utwór I Lied to You z filmu Grzesznicy. To Miles Cotton, młody, 21-letni aktor, a także piosenkarz, wystąpi już dzisiaj w towarzystwie znakomitych bluesmenów, bo na scenie pojawi się sam Buddy Guy. Mówi dla Polskiego Radia Tadeusz Schmelter. W przeszłości muzyczne Oscary otrzymywali m.in. tacy artyści jak Prince, Elton John, Lady Gaga czy Barbara Streisand. W 2005 roku statuetkę pozłacanego rycerza otrzymał zmarły niedawno polski kompozytor Jan Kaczmarek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie tylko na krańcach wschodnich, na pozostałym obszarze pochmurno i może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 8 do 13 stopni cieplej tylko na Podkarpaciu, tam nawet 18. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czeka tam na Państwa Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, kiedy przed rokiem na liście przebojów Trójki i antenie Trójki pojawiła się Dusza, nowa piosenka grupy Dżem, czas na chwilę się zatrzymał. Wielu z nas, ja też, mieliśmy ściśnięte gardło. Ileż wspomnień, tych wspaniałych, tych smutnych i tych trójkowych, chociażby z koncertów w latach 1989-92 czy potrójny urodzinowy w 2014. A największym i najbardziej zasłużonym fanem grupy Dżem w radiowej Trójce jest nasz kolega Piotr Baron, który siedzi dziś z małżonką w pierwszym rzędzie. Witamy, Piotrze. Swój nowy studyjny album, pierwszy po 15 latach przerwy, nazwali pięknie. Sobie potrzebni. Panowie, ja nie wiem, czy wy nam nie jeszcze bardziej. To dla mnie ogromne wzruszenie i zaszczyt zaprosić znów na estradę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Dżem. Dziś w pięcioosobowym składzie gość specjalny Janusz Frychel. Pozdrawiamy pana Otrębę. Janusz Bożucki, Zbigniew Szczerbiński, Adam Otręba, Jerzy Styczyński, Sebastian, syn Ryszarda, Riedel. Dżem w Trójce. Tu i teraz. I tylko teraz. Dobry wieczór. Witamy wszystkich serdecznie tutaj w studiu i słuchaczy. Zapraszam. dawno stał mój dom. Wszystko kwitło po horyzont, a spokoju nie zakłócał nikt, nie zakłócał nikt. Odtąd to już kilometry w głąb, znalazł ropę, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego co mam, stałem się złym partyzantem, który już ściga prawy świat. Tak patrzę ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabijam? Mamy forsę i wolny czas. Pod

każdego w szubiu ma. Co ma być, niech się stanie. Mimo wszystko. przecież tak tego chcą. I groźby znam na pamięć. Da się przeżyć i to. Dobrze mieć kogoś blisko. Ciepłych słów dostać garść. Każą wciąż grzeć o przyszłość. Lecz nie myślę się bać. Mogą nam zniszczyć wszystko. Mogą zabrać co chcą. Zajmę się każdą złą. Pani teraz idzie lepsze. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym się. Jak rozbity wśród drugich skał. Lecz ja ufam ci, choć to nie mogę, gdzie wciąż dziwię się, że można tego swać szorstką codzienność i jeszcze zycia coś mieć. Zmienia się świat, nakręca czas, idzie lepsze. Czekam tych zmian, potrzebne są. Kochani, miałem kiedyś wielki dom. Piękny ogród otaczał go. Gdzie co noc słychać było pawia krzyk. Thank you. czasem tylko przyjdzie on piękny. Czasem tylko przyjdzie on piękny, dumny, jak to pan, jak to zwykle pan. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Jedziemy na żywo cały czas. Nic, a nic. z twoich chwil. Koncert Dżemu Tu i Teraz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zrealizowali Jacek Gładkowski, Katarzyna Siewruk i Zofia Sylwina.